Oczywiście lodówka Beko 180 cm za jedyne 979 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 3 stycznia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Są ograniczenia na Białorusi w imporcie drobiu z Polski. To po doniesieniach o wykryciu wirusa, tak zwanej ptasiej grypy. Są zarzuty dla 23-latka, który w Tczewie oślepił dwóch policjantów. Prawdopodobnie ucierpieli nie tylko mundurowi. Będzie unijne wsparcie dla polskiej kolei. Bruksela za blisko 130 milionów euro wspomoże odnowienie linii kolejowych. Białoruś wprowadza ograniczenia na import drobiu z Polski. Embargo dotyczy przywozu drobiu i produkcji drobiowej z sąsiadującego częściowo z Białorusią województwa lubelskiego, gdzie wykryto wirus tzw. ptasiej grypy. Doniesienia z Mińska ma Włodzimierz Pac. Białoruska Państwowa Agencja Prasowa Biełta poinformowała, że czasowe ograniczenia zostaną wprowadzone 5 stycznia. Dotyczą one przywozu z tego regionu żywych ptaków i jaj do inkubacji. Ponadto zakaz obejmuje mięso drobiowe, susz jajeczny i inne przetwory z jaj oraz puch, pierze i myśliwskie trofea. Białoruskie służby weterynaryjne będą przeprowadzać badania laboratoryjne ferm drobiowych i drobiu w prywatnych gospodarstwach domowych oraz dzikich ptaków. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Zarzuty czynnej napaści na funkcjonariuszy usłyszał 23-latek, który w Tczewie oślepił laserem patrol policji. Do zdarzenia doszło w środę. Mężczyzna natychmiast został zatrzymany. Dwóch funkcjonariuszy ma uszkodzony wzrok, mówi Ewa Ziębka z prokuratury rejonowej w Tczewie. Podejrzany skierował wiązkę światła emitowaną przez to urządzenie bezpośrednio w stronę funkcjonariuszy i w ten sposób spowodował u obu z nich uszkodzenia ciała, przy czym też swoim zachowaniem naraził ich na bezpośrednie niebezpieczeństwo doznania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci trwałego uszkodzenia wzroku. Policjanci trafili do szpitala, ale zostali już z niego wypisani. Poszkodowanych może być jednak więcej. Już tych osób szukamy i z moich informacji wynika, że już ustalono co najmniej dwie osoby, które wskazują na to, że również mogły być osobami pokrzywdzonymi. Tożsamość miejsca działania sprawcy wskazuje na to, że prawdopodobnie mówimy o tej samej osobie. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. Śledczym tłumaczył, że laser kupił w internecie. Przyznał, że go używał, a policjantów oślepił przez przypadek. Prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o tymczasowy 3-miesięczny areszt. Sekretarz generalny ONZ apeluje do światowych przywódców o zachowanie maksymalnej powściągliwości. Świat nie może pozwolić sobie na kolejną wojnę w Zatoce Perskiej, oświadczył Antonio Guterres. To jego reakcja na amerykański atak w Bagdadzie, w którym zginął irański generał Gassema Sulejmani. Rada Bezpieczeństwa Narodowego Iranu zapowiedziała, że państwo pomści jego śmierć. Teheran może odpowiedzieć atakiem militarnym na wojska USA w regionie, przewidywał w Trójce iranista dr Bartosz Bojarczyk. Co nie jest dobrą wiadomością z tego względu, że intensyfikacja tych działań wet za wet, prawda, odwet za odwet, no może doprowadzić, najprawdopodobniej doprowadzi do jakiegoś otwartego konfliktu. No świat stoi, no nie chcę tutaj mówić górnolotnie, że na skraju III wojny światowej, bo tak nie jest, ale na pewno te działania amerykańskie, no dosyć agresywne, łamiące suwerenność Iraku, łamiące suwerenność innych państw, muszą spotkać się z odpowiedzią ze strony irańskiej. Irańczycy mają dużo opcji, nie tylko atak na siły amerykańskie, chociaż to on jest najbardziej prawdopodobny, przyznał na naszej antenie ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego dr Wojciech Szewko. Mogą również zaatakować w Libanie, mogą zaatakować w Jemenie, czy też na wodach Jemenu, mogą zaatakować w Syrii, przecież tam mamy też Amerykanów. Mogą też Irańczycy zaatakować interesy amerykańskie, na przykład tankowce lub okręty w Zatoce Perskiej, czy instalacje naftowe saudyjskie. Ambasada USA w Bagdadzie wydała oświadczenie, w którym wezwała obywateli amerykańskich do natychmiastowego opuszczenia Iraku. 128 milionów euro otrzyma Polska z unijnego budżetu na inwestycje kolejowe, poinformowała Komisja Europejska. Chodzi o modernizację linii kolejowych Warka-Radom na ponad 42-kilometrowym odcinku oraz instalację systemu automatycznej kontroli pociągów na odcinku między stacją Warszawa-Okęcie a Radomiem o długości 92 kilometrów.

That kill what they can't see. Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie w nowym roku. Wojtek Mazolewski, audycja Jazz Fajny Jest, przy konsolecie Ewa Redel i Piotr Kordaszewski jako wydawca. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego w tym nowym roku 2020. Nareszcie nadszedł i to z wielką pompą, można by było powiedzieć, i energią, bo tak mówi się teraz o tym roku, że tutaj nie będzie żartów, że ten nowy 2020 rok ma być przełomowy. Horoskop numerologiczny na rok 2020 pokazuje, że dla wielu z nas będzie to rok przełomu i wielkiej energii. Tak jest, ma być to rok niezwykły. A dlaczego? Dlatego, że składa się z dwóch dwudziestek, czyli mamy dwa do potęgi drugiej, co przekłada się na energię czwórki. Tak pokrótce, ale możemy o tym dalej dyskutować, bo ja Państwa również witam na Instagramie i na Facebooku. Tam będę z Wami w stałym kontakcie, ponieważ dzisiejsza audycja tak naprawdę to jest wspomnienie w jakimś sensie tego, co zrobiliśmy w 2019 roku. Postanowiłem podsumować to, ponieważ wybierałem się w kolejną swoją muzyczną podróż do Los Angeles, gdzie teraz siedzę i z Państwem będę pisał sobie wiadomości na Instagramie i na Facebooku. A audycję przygotowałem wcześniej, bo tak pomyślałem sobie, że zanim ten 2020 sypnie nam tymi muzycznymi nowościami i będziemy tutaj się raczyć, a co to wyszło na winylu wspaniałego, nowego, to postanowiłem wybrać te najciekawsze fragmenty muzyczne z zeszłorocznych audycji i je przypomnieć, tak żeby nam się miło zrobiło po raz kolejny, bo przecież muzyka jest od tego, żeby nas pozytywnie ładować. A więc po raz kolejny posłuchajmy tych wspaniałych winylowych momentów. I jeszcze raz wszystkiego najlepszego w 2020 i widzimy się i słyszymy i piszemy na Instagramie i Facebooku. Piszcie proszę, skąd słuchacie audycji, jak spędziliście Sylwestra. Sound by Sound Records wydało album grupy Crash pod tytułem Kakadu Lost Tapes 1977-1978. To są wcześniej nigdy nie publikowane nagrania zespołu pochodzącego z Polski. Jazz, rock, funk, nazywać to można jak się chce, ale brzmi to tak.

utwór pod tytułem Wait for Now, Leave the World. To kompozycja numer 4 z najnowszej płyty tej grupy z roku 2019. Po 12 latach, się okazuje, że to 12 lat już minęło od wydania ostatniej płyty Cinematic Orchestra. Through the chapel, oh, the calendars are turning. A Jesus freak on the street says he is returning. Well, sometimes a little bit of faith can go a long, long way. Your soul is my anchor, never asked to be freed. Oh, sleep now, take as long as you need. 'Cause I'm just waiting for you, waiting for you. Jak już wspominałem wcześniej, dziś mamy takie wspólne podsumowanie roku 2019 i słuchamy tych najciekawszych fragmentów muzycznych, które leciały w audycji Jazz Fajny Jest. Czekam na wasze kolejne komentarze, jak wam się podobały te fragmenty. Dziękuję za pozdrowienia z tych wszystkich miejsc, z których piszecie do mnie. Bardzo mi miło. Ja z wami piszę na Instagramie i Facebooku. No i cóż, i polećmy dalej. Przypomnijmy jeszcze kilka tych wspaniałych fragmentów muzycznych z audycji Jazz Fajny Jest, a ja czekam. Piszcie do mnie.

Jazz Fajny Jest, czyli John Coltrane i jego klasyczny kwartet. Pod koniec września ukazała się ta płyta i stanowi ona zapis na taśmę najpopularniejszych w owym czasie utworów Johna Coltrane'a i jego kwartetu, które popełnili dla jednego z filmowców z Quebecu, który namówił Johna Coltrane'a i jego muzyków do tego, żeby nagrali dla niego tą muzykę. No, więc spotkali się w roku 1964 War Gendler Studios i tam popełnili te nagrania. Przypomnę, rok 1964 to również rok powstania epokowej płyty A Love Supreme, więc panowie byli naładowani naprawdę totalną energią, kosmosem, wszechogarniającym światłem wszechświata, czymkolwiek i jakkolwiek byśmy tego nie nazywali, to było coś wielkiego. No i mam nadzieję, że ta muzyka po tylu latach jako nowość stanowi przyjemność. Widać, że panowie powstrzymują się tutaj i mają świadomość, że grają do filmu, ale moc i siła jest tutaj nadal obecna. Jazz fajny jest, a wraz z nim czas jakoś szybko mija. To niewiarygodne, że już minęła godzina, no ale jak ja tak mało mówię, to mogą lecieć dźwięki, a przy tych dźwiękach to zawsze tak się dzieje, że czas jakoś szybko upływa. Mi się to bardzo często zdarzało na scenie, że tak wchodziłem i tak wydawało mi się, że po paru minutach ktoś już mówi, że koniec. Ale czemu koniec, że tak fajnie nam się grało? Ojejku. No więc oby ten cały 2020 nam się tak fajnie słuchało nowej muzyki, oby te wszystkie płyty fajne wychodziły w 2020 i oby one znowu nas inspirowały do tego, żebyśmy robili najlepsze rzeczy, do jakich mamy predyspozycje w życiu i żeby te predyspozycje i nasz potencjał się obudził i rozbłysł całym światłem na wszystkich dookoła i niech miłość i muzyka płynie szerokim strumieniem. O tak. Państwu pożyczę na ten rok 2020. Przypomnę, to było podsumowanie naszych najlepszych spotkań i kawałków muzycznych z Jazz Fajny Jest z 2019. Ja już niebawem wrócę do Państwa z moich muzycznych wojaży z Los Angeles i przywiozę dużo nowej muzyki. A teraz żegnamy się już serdecznie. Ewa Redel przy konsolecie, Piotr Kordaszewski jako wydawca, Wojtek Mazalski przy mikrofonie, życząc jak zwykle wszystkiego dobrego. Niech moc będzie z Wami. Dobranoc. Mm-hmm.